با جمله و گه جمله از اون میدانم، گاه از اون جمله و گه جمله در اون میبینم. بوی گلزار وی از باد سبا میشنوم، سرو بستان وی را بر لب جو میبینم. مغربی، آنچه تو اش میطلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو میبینم. دلو خسته در این شهرم دلدار نیست، غم دل غم دل با که توان گفت که غم خور نیست. عزیز من جان، یا جان شب به بالین من خسته به قیدم غم دوست زاش نایان کهن یارا پرستم دیدیم عزیز من جانم مرسد مرسد. Thank you. دردی کشم خانه آم خالی بود که من بهبودم خدیده، فکر بهبود خدیده بکن از جای دیگر، یا یا در این سر طبیب دل بیمار جان، thank you. خاک درت افتد، باشد که چو روز آید بر وی گذرت افتد. درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود، تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماره 102 بود که با شرکت آقایان محجوبی، تجویدی، رضا ورزنده، محمودی خونساری و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از عطار، شمس مغربی، همای شیرازی، نواب صفا. آهنگ ابو عطا، گوینده روچنک.